Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. U vrijeme ono dođe Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik koji sam carstvo Božije čekaše, i usudi se, te uđe Pilatu i zaiska tijelo Isusovo, a Pilat se začudi da je već umro, i dozvavši kapetana zapita ga je li davno umro, i doznavši od kapetana dade tijelo Josifu, i on kupivši platno i skinuvši ga, obavi platnom i položi ga u grob koji bješe isečen u kameno, i navali kamen na vrata groba. A Marija Magdalina i Marija Josina gledahu gdje ga polagahu. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Salomija kupiše mirise da ga dođu, da ga pomažu. I vrlo rano, u prvi dan nedelje, dođoše na grob oko izlaska sunca i govoraku među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata groba. I pogledavši vidješe da kamen bješe odvaljen, a bješe vrlo veliki. I ušavši u grob, vidješe mladića obučena u bijelu haljinu, gdje sjedi s desne strane, i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga. Ustade nije ovde, evo mjesta gdje ga položiše, nego idite i kažite učenicima njegovim i Petru, da će pred vama otići u Galileju, tamo ćete ga vidjeti, kako kao što vam reče. I izišavši pobjegoše od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu. Evo, braćo i sestre, hrišćani, narode Božji, djeco Božja, sinovi i kćeri Oca našega, koji je ne na zemlji, još manje pod zemljom u grobu, nego koji je na nebesima. Nijedno dijete, nijedan sin, nijedna čerka ne može da se pohvali izvan crkve da ima takvoga oca. Mnogi svoje roditelje, braće i sestre, u pelene povijaju. Mnogi ih voze od klinike do klinike. Mnogi sa svojim roditeljima imaju velike probleme u komunikaciji, velika nerazumijevanja, nekad i vrlo oštre, na kraju i tragične sukobe, koji se završavaju i ubistvima i samoubistvima. Mnogi roditelji svoju djecu u jednom trenutku uopšte ne prepoznaju od raznih udara, moždanih, srčanih, saobraćajnih, pokeraških, grehovnih. mnogi roditelji svoju djecu ne žele očima da vide, gušeći ih mržnjom i presom gordosti još u svojim utrobama. A u crkvi sinovi i kćeri hvale se, ponose i veličaju imenom Boga svoga i Oca svoga, vjerujući i ispovjedajući da je On na nebesima. Svakodnevno, braćo i sestre, istinska djeca Božja prizivaju svojega Oca onom molitvom koju im je otkrio njegov jedinorodni Sin. Jer naša veza sa Ocem ide preko Sina. Bez Sina, braćo i sestre, Oca nema. Ko ima Sina, ima i Oca. Ko nema Sina, to jest, ko vjerom ne živi u njemu, on Oca nema. Ima. On je na zemlji, ali oni prolaze, boluju, umiru. Njih sahranjujemo, braćo i sestre, i vrlo brzo zaboravljamo. A naš Otac je na nebesima. Obratimo pažnju, nisu to, braćo i sestre, jeftine stvari. To su velike, strašne, čudesne, veličanstvene istine. Oče naš, koji si na nebesima. Kako to zvuči uzvišeno i danas u vremenu civilizacije gmizavaca. Gmizavci koji jure u brzim avionima, gmizavci koji su uspjeli od zemlje da se odvoje raketama, gmizavci koji snimaju prostor, univerzum u raznim satelitima, gmizavci koji se brzo kreću raznim tehnologijama. A to je sve, braćo i sestre, posljedica nemoći. Da ima moći, istinske moći, ne bi tebi ništa od toga trebalo. Ni teleskopi, ni računari, ništa ti ne bi, ni struja ti ne bi trebalo. Ni punjači, ni akumulatori. Pogledajte, svi radimo zajedno sa našim mobilnim telefonima. Pa ako tamo govori da nema energije, ako je baterija prazna, i tebi oči svitkaju crvenom bojom. Gotovo je. I ti si se ispraznio. I trčimo zajedno da se dopunjujemo sa aparatima, braćo i sestre. Život na aparatima. To je strašno. To je, braćo i sestre, civilizacija gmizavaca. Tu niko nikoga više ne voli. Tu svi sami sebe najviše volimo i cijenimo. Tu dolazi do ozbiljne krize, ozbiljnih pometnji, velikoga bezumlja, velikog opšteg, kolektivnog ludila. Pogledajte samo fudbalske stadione. Pogledajte milijarde ljudi u potpunom bezumlju. A gdje su svi drugi stadioni? Gdje su sva druga sabirališta, koncerti, modne revije? A crkva sa svojom djecom, braćo i sestre, Oca na nebesima ima. E tu je ogromna suštinska razlika između crkve, žive crkve, djece njene, Oca njihovog, Sina njegovog jedinorodnog i brata svih onih koji vjeruju u Oca njegovog i u Duha Svetoga koji nas okuplja, braćo i sestre, sabira, štiti i u tajne crkve uvodi. Jer on jedini zna tajnu Otca, on jedini poznaje dubine Sina i otkriva ih svima onima koji vjeruju crkvi i koji u njoj život nalaze, koji u njoj žive. I pogledajte posljedicu. Ova naša sveta liturgija i ovaj naš odnos prema Otcu koji je na nebesima. Mi ovdje sabrani, braćo i sestre, ako nemamo takav odnos prema Otcu, ako ne vjerujemo da imamo Otca na nebesima, onda smo u neuporedivo goroj situaciji od guštera koji se možda uvukao sa našim cipelama ili od nekog pauka koji plete mrežu u ovom hramu. Jer on je gušter pa gušter. On ima svoj odnos sa Tvorcem. Njemu je Bog Tvorac, ali ne i Otac. A mi, braćo i sestre, ako nemamo takav odnos prema Bogu kao prema Otcu, onda smo, vjerujte, gori, niži od gmizavaca, od zmija. I ovo sabranje nema nikakvog smisla, sem što raduje duhove obmane. Zato nije lako, braćo i sestre, živjeti u blizini Božjoj. Nije lako živjeti u crkvi Hristovoj. Mi danas, pored svega onoga što se dešava u civilizaciji gmizavaca, dolazimo ovdje na potpuno drugi način. Potpuno druga svijest, braćo i sestre. Potpuno drugi temelji, novi život, drugi duh, drugi ciljevi, drugo porijeklo, druga, potpuno drugačija radost. Naša radost, braćo i sestre, nema nikakve veze sa kokainskim nadahnućima. Nema nikakve veze sa onim nivoima na koje nas narkotici podižu. Nema nikakve veze sa kvalitetom magijskih dejstava koja se danas strahovito kao bujice izlivaju na svijet raznim kanalima, preko raznih medija. Mediji su, braćo i sestre, danas postali provodnici magije. Sem ono malo medijskih sredstava koja se koriste u službu Božju i na slavu Božju, a to je vrlo mali procenat u odnosu na sve one kanale, ona polja koja neprestano emituju demonsku energiju. Zato je crkva svima nama, braći i sestre, mnogo važnija, mnogo potrebnija nego što mi to mislimo. Pogledajte i ovo sveto evanđelje. Pogledajte koliko ima tema vladajućih danas, vladajućih tema u civilizaciji gmizavaca. Ko će čiju rupu da zauzme? Ko će čiji brlog da osvoji? Ko će da ima više pepela na sebe da ga posipa i pepelom da hrani sebe? Jer sve, braćo i sese, bez Božje blagoslova, jeste pepeo, prah, smrad i trulež. Siromašnije i bjednije samo onaj koji više smrada i gnjilosti i truležnosti ima. Ono što svijet naziva bogatstvom, crkva, braćo i sese, naziva bijedom. Šta možeš sa tim? Možeš li jednu dlaku da učiniš sjedom? Možeš li malo viši i veći da budeš? Možeš li otkup za dušu svoju da daš? Možeš li od smrti da se iskupiš? Možeš li jedan jedini dan da osiguraš od smrti? Ništa ne možeš. A ti si onda najveća bijeda u carstvu bijedni. Jer je kontrast jači. Maš milijardu, dvije i tri, a potpuno si nemoćan. bijeda. Sve te vladajuće teme, braćo i sestre, mimo i laze nas kad smo u crkvi. Pogledajte sa čim mi počinjemo današnji dan. Jer vidite, liturgija, to je vrh crkvenog života. Kao što je u fudbalu, u tom novom idolopoklonstvu, sport kao neopaganizam, kao što je jedan vrhunski događaj i neko vrlo važno finale, podignuto na stepen velike pažnje i svi samo o tome pričaju, a posebno kad sudija da znak pištaljkom da je ritual započeo, onda je sva pažnja, braćo i sestre, usmjerena na loptu, na mrežu, na gol. To što ljudi masovno umiru, to što se samo na nekoliko stotina kilometara od tebe odigravaju masakr, to što u istom tvom gradu ljudi umiru, ubijaju se, trunu, raspadaju se, to više nikoga ne interesuje, jer meč je otpočeo. Tako, braću i sestre, uzeli smo taj primjer da nam pomogne i bude jasnije. Tako u crkvi, kad počne liturgija, znate, to je glavni događaj crkve. Nema, braće i sese, ništa iznad ovoga. To da znamo, da ne bismo očekivali nešto drugo, da će nam crkva pratiti strasti i krojiti svoj život po našim strasnim potrebama. Na to odmah zaboravite. Ovo je vrh. Od ovoga više na zemlji i u vremenu nema. Zato je mnogo važno da budemo oprezni, pažljivi, da dešifrujemo poruku ljubavi. Crkva u svetoj liturgiji, braćo i sestre, podiže pažnju na najveći mogući nivo i daje nam ono što je najvažnije, najpotrebnije, nasušno potrebno. Daje nam svima ono bez čega mi ne možemo biti živi. I evo pogledajte, u evanđelskom čitanju, neko od vas će se sigurno zapitati, a dobar dio se uopšte ne zapita. Zašto? Zato što se spusti na neblagosloven nivo pažnje i potpuno prođe pored ovih događaja kao da se oni nisu ni odigrali. Prođe pored evanđelskog čitanja kao da ga nije bio. Pored ovih velikih otkrovenja i Božjih usmjerenja, braću i sestre, prođemo kao da ih nije ni bilo. To je strašno, znate. To je kao da smo mrtvoga doveli u hram, bio je sa nama za vrijeme liturgije i izveli smo ga da ništa odreagovao nije. S tim što se vrlo lako može desiti da taj mrtvi ustane. Za razliku od onih koji stoje, imaju izgled da su živi, a nisu, no mrtvi, a stoje i trepću. Ovo je evanđelje, braći i sestre, moćno uzima nas kao djecu, kao porodicu, kao zajednicu i potpuno nas odvaja od civilizacije gmizavaca i njihovih tema i problema. I još važnije, od njihovih zabava i od njihove radosti. Radost gmizavaca, braćo i sestre, civilizacije gmizavaca, ne smije i ne može biti radost hrišćana, oni koji imaju Oca na nebesima. Sva naša radost jeste očeva radost. Sav naš život, braćo i sestre, mora biti očev život. A kako ćemo mi da se radujemo očevom radošću? Kako ćemo da živimo njegovim životom, braćo i sestre? Jer on je na nebesima. Moramo da imamo kariku. Moramo da ostvarimo kontakt. Moramo da nađemo vrata gdje se ulazi. Evo ih ta vrata, braćo i sestre. svijet danas svoju priču, a crkva svoju. Pogledajte, obratite pažnju i nemojte da precijenite ovaj događaj. Gospod vrlo dobro zna gdje mi živimo, braći i sestri. On vrlo dobro razumije naše probleme i težinu ovog vremena. Šta mislite? Ne zna sa čim se srećete. Zna, braćo i sestre, mnogo više od vas. On zna koliko imate vlasi na glavi. Do jedne. I uvijek zna kad jedna zakvali, zna kako je pala, da li preko nosa ili preko leđa. Sve zna. A kako da ne zna, braćo i sestre, za naše životne muke, za naše duhovne potrebe? Zna, braćo i sestre, zna dubine našega bića. A kako da ne zna kad smo mi njime iz nebića privedeni u biće, braćo i sestre? To je naš tvorac, naš spasitelj. To je naš Otac, to je njegov Sin i to je naš Duh Sveti koji nas okuplja. Oni sve znaju, zato liturgija, braćo i sese, ne može da bude promaša. Ne može to da bude neko dejstvo koje nas eto povremeno tiče, valja malo učestvovati, malo se obrazovati u tom pravcu, ponekad doći jednom godišnje ili jednom u 10 godina i to je to. Nemoj to da radiš, to je glupost, to je maloumnost. Ti smatraš da bolje znaš šta je za tebe potrebno od onoga koji zna gdje ti je početak, koji zna ono što ti o sebi nikad nećeš znati. I kroz crkvu i njen, braću i sestre, domostroj, njen program spasenja, on projavljuje svoju cjelebnu silu, blagodatnu silu. Zato naš odnos prema crkvi treba da bude odnos sa velikim, apsolutnim povjerenjem. Sumnjamo li, da znamo odmah, sumnjamo li u crkvu, mi sumnjamo u Svetu Trojicu. A ko posumnja, braću i sestre? Na njega tama najlazi. Kao planinski vjetar ulazi mu u život i sve raznosi. Zato je sumnja otrovna, a vjera mora biti jaka, jača, neuporedivo jača od smrti. Ovaj evanđelski odlomak svima je nama potreban. Mnogo važan, danas najvažniji. Mi nismo danas ovdje došli da čitamo dnevne novine. U civilizaciji gmizavaca danas svi čitaju dnevnu štampu. Prelistavaju razne bezbrojne internet stranice. Jer to je, braćo i sestre, svojstvo gmizavaca. Ne mogu dalje od praha. To je prokletstvo, braćo i sestre. Duh ovoga svijeta ne može ništa duhovno da pomisli. Satana, koji nadahnju ovaj svijet, to treba da znate, ništa duhovno ne može da pomisli. Takvo je prokletstvo izrečeno nad njim. Od samoga Gospoda i do dana današnjeg je tako, ništa duhovno. I svi oni koji se lijepe za njegov lijep, kao pacovi, kao gmizavci, ne žive duhovno, braćo i sestre, nemaju. Puze po naslovima, po tekstovima i to kakvih sadržaja. A crkva, i to u ovako značajnom trenutku, ovo je, braćo i sestre, sastanak. Ovo je sretenje, ovo je ozbiljan sastanak. Ovo je tajna večera. Mi smo ovdje došli i sjeli ovdje ne sa predsjednicima i moćnicima ovoga svijeta, sa moćnima među smrtnima, sa moćnima među gmizavcima, nego smo ovdje došli i sjeli sa onim koji sjedi na heruvimima. Znači, ozbiljan sastanak, tajna, tajanstvena, mistična večera. I podrazumijeva se da ćemo govoriti o ozbiljnim stvarima. I o čemu mi govorimo, braćo i sestre, na što nas on poziva? Evo, pogledajte. Samo ćemo da naznačimo, vi posle sami, ako se potrudite, pa ispratite. U vrijeme ono, napuštamo ove dane, idemo u ono vrijeme. Dođe Josif iz Arimateje, ugledan savjetnik, koji sam carstvo Božije čekaše i usudi se, te uđe Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Kakve to veze, braćo i sestre, ima sa nama danas? Vi ste u problemima, raznim problemima. Došli ovdje da tražite pomoć, je tako? Da vam Bog pomogne. I Gospod pomaže, braćo i sestre. Ne namješta On našu kičmu, znate, rad fizičkog sastava. Nije ovo ambulanta toga tipa i nije ovo ljekar tog formata. On ovdje hoće život da nam da. I zato, prva rečenica ovog evanđelja poziva nas da i mi, zajedno sa Josifom, ugledan čovjek iz Jerusalima, vrlo ugledan, ovo se smatralo velikom smjelošću i velikim rizikom za njega, braćo i sestre, da dođe kod Pilata, namjesnika, i da traži tijelo onoga od koga su svi pobjegli. Gospod i crkva i nas pozivaju da tražimo njegovo tijelo. Njega traži, kaže Otac Nebeski. Njega nađi, poručuje Duh našega Otca. A gdje ćemo ga naći, braćo i sestre? Gdje je tijelo Isusovo? U crkvi. Mi smo danas došli ovdje tražeći ga, mi ćemo ga danas ovdje i naći, jer on jeste sa nama. Crkva jeste njegovo tijelo, vaskrslo tijelo. I svi mi kad se pričešćujemo u svetim liturgijama, mi smo došli jer smo ga tražili, mi ga i nađo smo u crkvi i mi se i sjedini smo sa njim. I to je, braćo i sestre, naša radost. To je radost naše crkve. To je radost žena mironosica. I one su tražile. I one su dolazile na grob da pomažu njegovo mrtvo tijelo, još ne uvedene u tajnu vaskrsenja. A takvu su ljubav projavljivale prema njemu. A kakva li je tek ljubav zaplamsala u njihovom srcu poslije vaskrsenja Gospodnje? To je nova radost, braćo i sestre. Radost mironosica, radost Josifova, Nikodimova, radost svetih apostola, koja je iz groba zablistala. To su nove granice novoga carstva. To je carstvo radosti, braćo i sestre. Crkva je carstvo radosti. Gdje god je radosna vijest, blagovijest, došla i gdje god je primljena, ta duša se uključila u to carstvo. I nju od tog carstva niko više ne može da odvoji. I granice tog carstva, braćo i sestre, su vječne. Zato što je radost koja je zasijala iz groba, radost vječnog života. Taj život ne može više da se prekrati. On, životodavac, ne umire više. Jednom je umro, jednom vaskrsao. Umro za sve, vaskrsao za sve. I crkva je, braćo i sestre, carstvo radosti. Ali vidite, radosti mironosica i radosti apostola. Ukoliko se ne radujemo njihovom radošću, budite ubijeđeni, vi ne živite u tom carstvu. Vi možda mislite da živite, ali znate koliko je takvih koji samo misle? Znate li koliko je danas obmanutih ljudi? Pa ništa lakše nego upasti u obmanu, braći i sestre. A znak po kome se raspoznaju žitelji carstva vječne radosti, besmrtne radosti, jesu, braći i sestre, liturgijske himne. Odnos prema liturgiji. Možete li da zamislite današnju mironosicu? Jer mironosica je svojstvo žene. Žena ako nije mironosica, braćo i sestre, ona je nizašta. Otuda ju i bolesni feministički trendovi. I ove gej transformacije. To je neostvarena priroda. Ne raduješ se, propadaš 100%. Možete li da zamislite danas mironosice, a ima ih, mora ih biti, da nisu na liturgiji, braći i sestri? A to je nemoguće. Žena mironosica, a da ne bude tamo, neđe je ležalo, nego gdje leži tijelo gospodnje, njegova časna presveta krvi, njegovo prečisto tijelo. A to je nemoguće. Mironosice su 100% tamo i raduju se. Čuve su vijest od njihovih sestara, od Marije, prije svega od Majke Božje. Ona je prva među ženama, a sve mironosice za njom. Preko Tomaide, mučenice koju danas slavimo, preko svete carice Tamare, Gruzijske, i svih onih drugih žena mironosica koje su ljubile Gospoda, koje su živjele u njemu i radovale se radošću vaskrsenja. Žena, braćo i sestre, koja se ne ostvari kao mironosica, ona je propala 100%. A žena kad propadne, kako kažu sveti oci, to se ne može ni gledat, braćo i sestre. To postaje najotrovnije biće. Loša žena. Žena koja se ne raduje jedinom čovjekoljupcu, opasna i kao majka, i kao žena, i kao sugrađanka. Tempirana bomba. I ne dao Bog ikome da mu u kuću uđe, jer od takvih kuća ne ostaje ni kamen na kamenu. One se zaključavaju, braće i sestre. Zato i naše sestre i naše majke u ovoj nedelji mironosica treba dobro sebe da preispitaju, da vide kakav je njihov odnos prema grobu gospodnjem, prema njegovoj smrti i njegovom vaskrsenju. I ako nije dobar u duhu pokajanja i uz Božju pomoć da ga promijene i da prime istinsku radost i da i sebe i svoju čeljad i svoju porodicu drže na tim krsto-vaskrsnim nivojima u carstvu radosnih. Da bismo i mi, i one, i naša djeca, i naše majke, i žene, i sestre, i braća, i otci, svi zajedno sa svetim apostolima, sa Josifom i Nikodimom, sa presvetom vladičicom, našom bogorodicom i mironosicama koje je vjerno prate do dana današnjeg, bili sabrani u crkvi oko vaskrsnog gospoda, u carstvu vječne i ničim nenarušive radosti, radosti vječnog života i vječne zajednice Boga i čovjeka, u Hristu Isusu, Gospodu našem, kome neka je slava zajedno sa Otcem njegovim i Otcem našim i Duhom Svetim, Gospodom životvornim. Amin, Bože, daj. Amin. Hristos Voskrese. Hristos Voskrese.